apa ku coba-coba melamar gadis. Gadis ku lamar janda ku dapat. Apa? Zaman ni, zaman ni, zaman etian. Wong tua rapi perawan. Berani nginang-nginangi suai. Amar kawati karom manungi. Iki piye, iki piye. Coba melempar magis, magis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba-coba melamar gadis, gadis ku lamar, janda ku dapat. Yeah.